Μπορεί, θα εμφανιστούνε. Τι γαϊδουριά είναι αυτή. Τελικά, ευτυχώς που το θυμηθήκατε, παιδιά. Και μισή έχει πάει η ώρα. Ζητάμε συγγνώμη που δεν λειτουργήσε όσο καλά θα θέλαμε ο μηχανισμός του TPP, αλλά και από την άλλη υπήρξαν ευθύνες και όπου χρειαστεί θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Θα αποδοθούν και να μην λησμονήσουμε και να πούμε και αλήθειες που πονάνε ότι φταίτε κι εσείς. Παιδιά, γιατί και αυτός που ακούει έχει και αυτός το δικό του μερίδιο ατομικής ευθύνης. Ναι. Τι έκανες για να ακούσεις καλύτερα την εκπομπή όσο δεν ακουγόταν? Mm-hmm. Γιατί έβαλες να ακούσεις The Press Project χωρίς να έχεις προνοήσει να έχεις ένα ηχητικό σύστημα, ξέρω εγώ, μεγάλο έτσι, που να... δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει, η αλήθεια είναι, γιατί δεν παίζαμε τίποτα. Αλλά να κάνει μια εκπομπή μόνο του, ναι, την ώρα που δεν κάνουμε εμείς εκπομπή. Λοιπόν, είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Σας ζητάμε συγγνώμη. Δεν ξαναρχίσα την αρχή. Όχι, τώρα ξεκινάμε. Δεν είμαστε τόσο δεν είμαστε τόσο εκτός τόπου και χρόνου ώστε να νομίζουμε μισή ώρα ότι κάνουμε κουμπί και να μην μας έχει πει κανένας ότι δεν ακούγεστε. Μην αγώνεστε, μας το είπατε αρκετά ότι δεν ακουγόμασταν. Δεν κάναμε εκπομπή, δοκιμάζαμε κάτι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν θα κάνουμε για μισή ώρα, θα το πάμε μέχρι 6.30. Οπότε να κανονικά. Ναι. Απλώς πάτε τα ρολόγια σας μισή ώρα πίσω και είναι σαν να είναι 5 η ώρα. 5 και 3 και 4. Γιατί ακούμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί διδασκόμαστε και προχωράμε. Και το μεταξύ, σωστά λέει ο Φανφάρας, δεν είχατε αλυσίδες. Γιατί δεν είχατε, παιδιά, αλυσίδες? Πώς θα την ακούσει τη φάρμα? Κυκλοφορείτε με στα χιόνια χωρίς αλυσίδες και θέλετε να ακουστεί η φάρμα? Μόνο με τις αλυσίδες του καπιταλισμού. Τέλος πάντων. Βάλτε μας πρόστιμο. Θα σας βάλουμε και πρόστιμο. Ό,τι χρειάζεται, παιδιά, θα κάνουμε. Ό,τι χρειάζεται μέχρι να στρώσετε. Ναι, και με παρέμβαση του Κωνσταντίνου Πουλή. Θα λυθεί αυτό το θέμα με τις αποζημιώσεις. Εντολή πουλή. 5 ευρώ στο The Press Project για να το λύσουμε. Ναι. Λοιπόν, όσοι είστε και ουδεμία πέρα... άλλη απέτηση έχετε από εμάς. Συν 5 βασικά, γιατί κάποιοι δίνετε. Πάνω ναι, από 5. Παιδιά, άλλο να... το 5 θα είναι το προστιμάκι. Συν 5, ναι, σε εσάς. Ναι. Προστιμάκι τώρα, ξέρετε. Έτσι είναι αυτά, ας προσέχατε. Θάνο. Παρακαλώ. Σε σχέση με... Η φάρμα είναι πολιτική εκπομπή, δεν είναι? Έτσι λέμε. Συζητάμε τέτοια για πολιτική, για κόμματα. Όταν μας ενδιαφέρει γενικά αυτό που συμβαίνει, ναι. Ναι, κόμματα και πώς κάνουν και στο κοινοβούλιο, έχω ακούσει, που γίνονται και που βγαίνουν εκεί και μιλάνε. Και γίνονται συζητήσεις, ναι, συζητήσεις, βεβαίως. Γιατί το κοινοβούλιο είναι ένας χώρος προβληματισμού, ένας όμιλος προβληματισμού, συζητήσεων, δηλαδή για να ανταλλάξει κανείς απόψεις, να πει εσείς τι λέτε, εγώ σκέφτομαι αυτό, εσείς να σκεφτεί ο άλλος κάτι άλλο. Και έτσι έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο Μητσοτάκης που είναι κάπως διανοούμενος. Και θα έλεγα γενικά ότι έχει πολύ νόημα για μένα να γίνεται κάτι το οποίο δεν αποσκοπεί σε κάτι πολιτικά, αλλά θα γίνει μια κουβεντούλα. Mm-hmm. Καλή δεν είναι και η κουβεντούλα? Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις που το στηρίζω αυτό. Ξέρω εγώ, άντε να είναι καμιά επιτροπή, να φέρεις να καθίσεις κάποιον εκεί πέρα, να το ρωτήσεις καμιά δύσκολη ερώτηση. Πάει το διάολο. Mm-hmm. Εδώ με το Μητσοτάκη, τι, ότι θα βάλεις το Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς κείμενο, να κάνει δευτερολογία και να εξηγήσει τι συνέβη με τα χιόνια, mm-hmm, τι συνέβη στην Αττική Οδό. Ναι. Οπότε θα την πει την παρούφα, δεν θα την πει τώρα. Ο Μητσοτάκης, όποτε τον ζορίζεις να μιλήσει, έχει έναν αυξημένο εκνευρισμό. Όλοι το γράψαν αυτό, ότι η κίνηση ΜΑΤ του Τσίπρα ήταν που του ξέσχισε το τρίμερο. Mm-hmm. Δηλαδή τον κάνεις τον άλλον τώρα, τον έχεις πατήσει. Εντάξει, η κατάσταση απαιτεί ριζικές λύσεις. Τι να κάνουμε, ο καθένας εκεί πονάει. Άγκρι φατσούλες τις προάλλες, πριν ένα χρόνο. Άγκρι φατσούλες. Τρίμερο. Τι θα τον ενοχλήσει η φτώχεια, ξέρω εγώ, και τα προβλήματα της χώρας και εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό? Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Ναι, θα γίνει αυτό. Θα γίνει γενικά. Το σχολιάζαμε και χθες. Εγώ έγραψα ένα κείμενο. Σήμερα έχουμε γεμίσει αναλύσεις που λένε για την κίνηση Τσίπρα που θέλει να πάρει πάνω του την αντιπολίτευση και να την πει στο κοινάλ και να φέρει το Μητσοτάκι απολογούμενο τρεις μέρες και να μεγαλώσει κουβέντα για την κακοκαιρία και λοιπά. Και ισχύουν αυτά. Ισχύει όλη αυτή η κουβέντα και σωστή κατά την άποψή μου είναι η κίνηση Τσίπρα. Απλώς δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Είναι μισή κουβέντα, ας πούμε, μισός δρόμος. Και είναι πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματα, στα οποία δεν καλύπτεται από ένα «ΟΚ, να φύγουν αυτοί» ή «Κακός Μητσοτάκης, κακιά Αττική Οδός». Δεν καλύπτεσαι τώρα. Για μένα το θέμα είναι αυτό που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε χθες. Το είπα και στην εκπομπή το βράδυ, στη Γιάμαλη, όπου προσπαθούσα να είμαι πολύ ευγενικός, να μην πω ότι δεν ψήνομαι καθόλου να παρακολουθήσω τις συνεργασίες αυτές. Αυτό είναι κάτι εκτός ορίων. Δεν είναι σωστό να το πεις. Ναι, είναι εκτός κλίματος. Γιατί είναι, είναι αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί σε φάση θρίλερ ή ποδοσφαιρικό αγώνα ή αγώνα box. Ότι έρχεται από εκεί και τη φέρνει στο κοινάλ και φέρνει το Μητσοτάκι. Ότι αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε. Και εμείς παρακολουθούμε πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Που δεν ισχύει ακριβώς, συγγνώμη. Και δεν είναι, αλλά εμένα δεν μου φαίνεται και ευγενικό τώρα να το πεις σαν όλοι οι άλλοι να συζητούν κάτι που εσύ θεωρείς ότι έχουν παρεξηγήσει, ας πούμε, και δεν είναι σημαντικό. Εγώ το είπα κάπως. Ναι, μεταξύ μας συμφωνούμε. Όχι, και στο κείμενο, ναι. Και στο κείμενο, ναι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι σαν το Μητσοτάκι που μιλάει, όπως το λες και εσύ, στο κείμενο, στο προστατευμένο περιβάλλον του Υπουργικού Συμβουλίου. Και προστατευμένο στα σχόλια, εντάξει, γίνεται πατηρντή. Σχόλια τώρα, ποιος διαβάζει σχόλια. Θέλω να πω ότι για μένα το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι χρειάζεται κάπως να επαναφέρουμε τη συζήτηση εκεί. Τι είναι πολιτική. Γιατί για τον Τσίπρα αυτό είναι πολιτική. Mm-hmm. Ο Τσίπρας όντως εξυπηρετεί αυτό που αντιλαμβάνεται ως πολιτική. Γιατί με δεδομένο ότι έχεις κάνει τον ένα και μεγάλο συμβιβασμό που είναι να πεις παιδιά, όταν ήμασταν μικροί, ήμασταν κάπως αφελείς, αλλά τώρα μεγαλώσαμε και ψηφίζουμε μνημόνια. Το έκανες αυτό. Πάει, έγινε. Αυτό μια φορά γίνεται. Έχει γίνει. Mm-hmm. Τέλειωσε. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει πολιτική αυτού του είδους, αυτό που έχεις να κάνεις είναι αυτό που λέει το κείμενό σου, αν μας ενδιαφέρει η επικοινωνία ή η ουσία. Προφανώς ενδιαφέρει η επικοινωνία. Δηλαδή, από εκεί και μετά, πρέπει να διαχειριστείς επικοινωνιακά πώς θα πεις στον κόσμο ότι και εσύ θα έκανες ιδιωτικοποιήσεις. Έκανες. Εντάξει, μην στρέψουμε την κουβέντα μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα με δεδομένο ότι δεν κυβερνάει, αλλά επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι για να κάνεις μια κουβέντα επί της ουσίας πρέπει να διαφωνείς επί της ουσίας. Αν δεν διαφωνείς επί της ουσίας θα κάνεις αυτά που συζητάμε τώρα. Και θα πάω και θα βγεις στη Βουλή και θα του πω δεν ξεχιόνισες καλά και ορίστε η Αττική Οδός και θα φωνάξεις και θα θυμώσεις και θα πει αυτός. Ναι, αλλά και εσείς και η Μάνδρα και η Δούρου και το Μάτι και δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Και κάπως έτσι τσουλάει το. Ναι, και μετά θα είναι όλοι νικητές. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό ότι ναι, και κάνει αυτό και το κοινάλ και αφήνει πίσω το κοινάλ και φαίνεται το Μητσοτάκι. Αλλά η πικρή αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι θα δουν τη Βουλή. Ποιος θα δει τώρα, ποιος λογικός άνθρωπος θα κάτσει να δει αυτό. Δηλαδή, αν δεν εγώ, είναι... ας πούμε, που δεν με λέει. Δεν... Είναι όχι, μισό διαστροφή, άνθρωπος, μισό ναι. Τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Καλά, και πάλι όχι συνέχεια, δηλαδή στους αρχηγούς. Ναι. Και μετά όλοι θα λένε ότι ο δικός μου είναι ο νικητής. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Θα παίζουμε στην ατάκα, στο αν έγινε γκάφα, που έχουμε μάθει πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία αν ο Μητσοτάκης κάνει γκάφα. Το μάθαμε το 19. Και εμείς το 19 το πιστεύαμε. Εντάξει, δεν γίνεται. Όχι, έχουμε μάθει και εμείς διδασκόμαστε και προχωράμε. Δεν μετράει αυτό. Επειδή δεν του στήχησε ούτε με τις μεθ. Ναι, φαίνεται να μην έχει. Ήταν μέρος ενός προβλήματος είναι και ουσιαστικό. Ναι. Ότι είπε αυτή τη βλακία. Αντί να πει, όχι, έχω ενισχύσει τόσο λίγο, αλλά τις έχω ενισχύσει, είπε την μπουρδα που είπε. Τίποτα δεν στοιχίζει, όλα τσάμπα είναι. Μετά όλοι λένε ότι κέρδισε και είπε αυτό και να ορίστε και σφυροκόπημα και δεν ξέρω εγώ τι και πιέζεται ο Τσίπρας απ' την άλλη και από χθες κάνουμε τις προβλέψεις για τις δημοσκοπήσεις και σήμερα όλα τα μέσα τα φιλοκυβερνητικά λένε για τον Τσίπρα που πιέζεται απ' την άνοδο του Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο μας το λένε μόνο οι δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας το είπε η Abacus Research μας είπε ότι ανεβαίνει το Κινάλ και έγινε πολιτικό γεγονός η άνοδος του Κινάλ. Και έδωσε χθες ο Ανδρουλάκης μια συνέντευξη και σχολιόμαστε όλοι με το τι είπε ο Ανδρουλάκης. Και είπε την μεγάλη κοινοτοπία θα υπερψηφίσω την πρόταση Μομφής αλλά δεν θέλω εκλογές. Σχολιάστηκε αυτό. Να πω μια κακία εδώ και να πω ότι έχουμε ακούσει επί χρόνια το ψηφίζω αυτό αλλά δεν μ' αρέσει. 4 χρόνια ακούγαμε το ψηφίζω αλλά δεν μ' αρέσει. Γιατί καλές οι κοινοτοποιήσεις του Ανδρουλάκη, αλλά τέτοια διφορούμενα τα έχουμε συνηθίσει εκεί πέρα στην κέντρο. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα, οπότε αυτό θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Δεν είναι ότι θα εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα. Θα το παρουσιάζουν τα μέσα όπως θέλουν. Και okay, και με τη γνωστή τέτοια ότι παρακολουθούμε ένα συνεχές θρίλερ. Αλλά στην πράξη τι μένει. Και αν δεν συζητήσεις τώρα που ο κόσμος okay, έχει αγανακτήσει, γιατί όντως έχει αγανακτήσει. Πότε θα συζητήσεις, πότε θα συζητήσουμε για τους αυτοκινητόδρομους, για παράδειγμα. Να σου πω εσύ, συνολικά για τους αυτοκινητόδρομους, όχι κακιά Αττική οδός. Δεν θα συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ τρομερό σκάνδαλο ότι δεν έχει μπορέσει να γίνει συζήτηση ούτε για το. Ούτε για τους νεκρούς. Μετά από αυτό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα δεν θα συζητήσουμε εσύ. Τίποτα. Θα καθόμαστε. Θα λένε τα κανάλια, είναι καλός Ανδρουλάκης. Θα γκρινιάζουμε στα social, δεν είναι. Θα ψηφίζετε κιόλας. Μυρολατρική εκπομπή, ναι. Ρε εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Δεν είναι φοβερό ότι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή να το δει κανείς μόνο τους νεκρούς. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή τώρα ιδίως που έχει πάει και αλλού η κουβέντα. Μιλάμε, χτυπάμε εκατοστάρες. Υπερκατοστάρες χτυπάμε κάθε μέρα. Α, ναι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Έχει περάσει κάπως. Το λέμε εδώ και καιρό ότι δεν είναι φυσιολογικό. Διανοείσαι τι θα ήταν αυτό στα χέρια ενός επικοινωνιακού μηχανισμού που να στεκόταν από την αντίθετη πλευρά. Καλά. Βλέπεις τι ήταν τι έγινε με το μάτι. Δεν είναι. Ακόμα και για τις εταιρείες επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων και αυτά. Σκεφτόμουν ότι ισχύει το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα το ίδιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή ότι αν είχες να κάνεις με ένα γεγονός που θέλαν να το αναδείξουν ως ψευδές, δηλαδή λες, γράφεις το κείμενο και λες επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν. Και λες ότι επηρεάζουν σε συνεργασία με έναν επικοινωνιακό μηχανισμό. Φαντάζεσαι τι θα ήταν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αν είχαν απέναντί τους τον επικοινωνιακό μηχανισμό. Δηλαδή αν είχες συνεχώς ρεπορτάζ με δηλώσεις που να ανασύρουν όλες τις στιγμές κατά τις οποίες έχουν πέσει έξω, να δείχνουν αποσπάσματα από βίντεο, να φέρνουν ειδικούς που να εξηγούν τα μεθοδολογικά προβλήματα, να γελιοποιούν αυτά που έλεγαν πριν και μετά το πώς δικαιολογούνταν, αυτά που εσύ τα συγκεντρώνεις με τη μορφή ενός κειμένου, να γινόντουσαν εκτενή ρεπορτάζ, πιεστικά επίμονα ρεπορτάζ, mm-hmm. που να αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Προφανώς δεν θα είχαν που να σταθούν. Αλλά αυτό λειτουργεί επειδή είναι μέρος του επικοινωνιακού μηχανισμού. Ανδρουλάκη, υπέροχος ο Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη. Γιατί στην εποχή μας κάπως ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει, προσοχή, ακολουθεί η θεωρία των δύο άκρων, υπάρχει μία τάση του κόσμου να απομακρύνεται από την πιο νερόβραστη κεντρώα διαχείριση του «ας είμαστε ήσυχοι και ας τσουλάνε τα πράγματα καλά», επειδή τα πράγματα δεν τσουλάνε καλά. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια σοβαρή δεξιά μετατόπιση. Εμείς τη ζήσαμε με τη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι διεθνής αυτή η δεξιά μετατόπιση. Και ταυτοχρόνως έχουμε και κάποιες αναλαμπές μιας πιθανής αριστερής μετατόπισης. Αλλά εννοώ ανθρώπους που λένε κάτι. Ο ακροδεξιός μπορεί να λέει κάτι. Mm-hmm. Μπορεί να μην αρέσει σε εμάς, ας πούμε. Μπορεί αυτό το κάτι να είναι φάτε τους μετανάστες, σουβλίστε τους μετανάστες. Αλλά αυτό δεν το λες κοινοτοπία. Είναι ένας λόγος ο οποίος είναι πάρα πολύ αιχμηρός, όπως είναι και ο λόγος του Ναζί. Αν έχεις να του καταλογίσεις κάτι, δεν είναι η κοινοτοπία. Ναι. Οπότε λέω ότι το πρόβλημα με τον Ανδρουλάκη τώρα είναι ότι έχεις έναν πολιτικό σχηματισμό ο οποίος δεν λέει τίποτα και όταν μεν πρόκειται για έναν κομματικό οργανισμό που κυβερνάει, αυτό το τίποτα τσουλάει με πόλο έλξη στην εξουσία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέει κάτι. Το Πασόκ δεν είναι υποχρεωμένο να λέει κάτι. Μπορεί να λέει ο Γιάννος Παπαντονίου για τον σοσιαλισμό, πολεμάμε σύντροφοι κτλ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αφού γίνει αυτό, αφού το πει αυτό, υπάρχουν στιγμές που στην πολιτική, όταν δεν είσαι πια κόμμα που κυβερνάει και είσαι ένας μέτριος παράγοντας της πολιτικής που πιθανόν έχει κάποια βαρύτητα η δική σου η τοποθέτηση σε σχέση με άλλους, είναι βέβαιο ότι τελικά πάρα πολλοί κόσμος δεν θα βρει τίποτε σε αυτό. Δηλαδή το ποτάμι καταποντίστηκε για αυτό το λόγο. Αν επιτρέπετε το λόγο παίγνιο με τον καταποντισμό του ποτάμιου. Εντάξει, ναι, περνάει, περνάει. Όχι. Περνάει, ήταν λίγο ακούσιο, δεν ήταν. Όχι, δεν το ήθελα. Περνάει, περνάει. Το Ραϊκούν με στοιχιώνει ακόμα, έρχεται στα όνειρά μου. Το Ραϊκούν ήταν πολύ καλό. Δηλαδή το ποτάμι υπέφερε από αυτό. Ότι μέχρι κάποια στιγμή είχε ένα νόημα να πεις «Α, η πολιτική είναι διεφθαρμένη, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους, να τα πτυχία, να η ευαισθησία, τα δικαιώματα, να η σοβαρή διαχείριση της κρίσης, η μη λαϊκιστική». Οπότε ήταν ένα φιλελέδικο αστικό σύστημα το οποίο προσπαθούσε να υπερασπιστεί μεν το status quo χωρίς όμως να πατάει στα παλιά κομματικά στους τρόπους δράσης που χαρακτήριζαν τα παραδοσιακά κόμματα. Μετά αυτό τέλειωσε. Δηλαδή λέει ο κόσμος, εντάξει, τι είναι αυτή, ψηφίζουν μνημόνια, έτσι κάνουν εκεί οι υπόλοιποι, γιατί να πας εκεί. Δεν έμενε πάρα πολύ ζουμί σε αυτήν την ιστορία. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι το ερώτημα με το Κινάλ είναι πέρα από το σπρόξιμο εδώ πέρα που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και είναι μπόλικο αυτό το σπρόξιμο, το ερώτημα είναι ποιον ακριβώς αφορά αυτή η διαδικασία. Καλά, μπορεί να διαψευστώ ρε παιδί μου, αλλά μου φαίνεται ότι δεν είναι εποχή για να λες «γεια σας, είμαι κάποιος, είμαι ένας μικρός παίκτης που δεν λέει τίποτα, αλλά με θέλουν τα ΜΜΕ επειδή θα είμαι». Για χαρά πιάνει αυτό. Ιθήνιος. Το ποτάμι που δεν έλεγε τίποτα πέρασε ένα διάστημα μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έλεγε τίποτα. Δεν ξέρω. Το ποτάμι είμαι σε 5 μήνες με το τίποτα πήρε 6,5%. Ξύπνησε ξαφνικά όλος ο κόσμος μία μέρα και είπε, με το που ιδρύθηκε το ποτάμι μια εβδομάδα μετά, υπήρχε δημοσκόπηση της Άλκο, το έγραψα στο χθεσινό το κείμενο, που το δίνει 5,7%. Ιδρύεται δηλαδή, υπάρχει υπερπροβολή από τα ΜΜΕ και ξαφνικά ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να ψηφίσει Σταύρο Θεοδωράκη. Και συνεχίζεται αυτό και γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία και φτάνει στους 4 μήνες, δεν θυμάμαι στο πόσο διάστημα είναι. Πότε είχαμε εκλογές? Ναι, καλοκαίρι έχουμε τις ευρωεκλογές. Μάρτιο ιδρύεται το ποτάμι, ούτε εξάμηνο, και παίρνει 6,5%. Ανακάλυψε από μόνος του ο κόσμος, εκτίμησε όλα τα στοιχεία, είχαν όλα τα κόμματα την ίδια προβολή. Και τα ήδη υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα. Υπήρχε Δημάρα, ας πούμε. Και ο κόσμος είπε: «Θέλω το Σταύρο Θεοδωράκη». Με κάποιο τρόπο έγινε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι είχε κάτι που εκπροσωπούσε. Πιστεύω ότι στο ποτάμι. Άλλο τώρα ο Τζίμερος. Η πορεία που έχει πάρει ο Τζίμερος προς την ακροδεξιά τώρα είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή πηγαίνει με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς την ακροδεξιά. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι εκπροσωπούσε κάτι το οποίο είχε δοκιμάσει να εκπροσωπήσει και ο Τζίμερος, που ήταν πραγματικό φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή ένας κόσμος μορφωμένος με τριοπαθείς που θεωρούσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί μια αριστερή τρέλα, ότι η εναντίωση στα μνημόνια ήταν λαϊκιστική ηλιθιότητα και θα έπρεπε απλώς με έναν τρόπο σχετικά πολιτισμένο να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο κάνοντας αυτά που μας λένε, για τα οποία ευθυνόμαστε. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια φιλελέδικη ανάλυση της κρίσης που δεν προερχόταν από έναν κομματικό μηχανισμό και έλεγε ας συμπεριφερθούμε σαν ευφυείς τεχνοκράτες. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάτι και ήταν επικοινωνιακά λογική κίνηση. Όταν πια είχε πολλωθεί τόσο το σχήμα όπου ο κόσμος έλεγε τώρα εντάξει είσαι με αυτούς είσαι εναντίον. Δεν έχει τώρα ναι είμαι με τα μνημόνια αλλά είμαι πιο light και είμαστε άνθρωποι της πραγματικής εργασίας και δεν είμαστε κομματικοί μηχανισμοί αλλά είμαστε της αληθινής αξιοκρατίας και έχουμε προσωπικότητες και είναι ο γιατρομανολάκης ξέρω εγώ και ο Αμοιράς. Λίγο λιμπεράκι. Εντάξει, δεν ήταν, παιδί μου. Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν, όχι, ξέρω, δεν διαφωνώ, αλλά δεν, υπήρχε, δεν γίνεται να μην υπήρχε το. Υπήρχε εξ αρχής το φούσκωμα, παρακολουθήσαμε τώρα παρουσιάσεις και καταστατικά σε απευθείας μετάδοση. Προφανώς κανένα άλλο νεοειδρυθέν κόμμα δεν είχε την προβολή που είχε το ποτάμι. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα. Ήταν, η σύγκριση είναι με τους ανθρώπους που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν παρουσιάστηκε η ΛΑΕ, η Πλεύση Ελευθερίας ή το ΜΕΡΑ25, δεν υπήρχε η διακάλυψη. Ήταν πρώην υπουργή ή πρώην, ή πρώην πρόεδρος της Βουλής που έφτιαχναν ένα δικό τους κόμμα. Υπήρχε ένα γεγονός. Όταν βγήκε ο Σταύρος Θεοδωράκης που έφτιαξε δικό του κόμμα, κατευθείαν όλο το σύμπαν κινητοποιήθηκε για το πόσο καλό είναι αυτό το κόμμα. Αυτό είναι το ένα. Και τώρα υπάρχει πολωμένο κλίμα. Και είναι χρόνια πολωμένο το κλίμα. Απλώς δεν το βλέπουμε εμείς. Δηλαδή για μας ήταν ένα νερόβραστο τέτοιο. Αλλά την ώρα που γινόταν και εμείς κράζαμε τα μνημόνια και το ΣΥΡΙΖΑ για τις μνημονιακές πολιτικές, υπήρχε η οικοδόμηση όλου αυτού του αντισύριζα μετόπου, το οποίο βασίζεται σε μια σειρά απολογικά σφάλματα, γιατί μια χαρά θα πρέπει όλοι αυτοί να είναι ευχαριστημένοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο το είναι άθεοι, λίγο το είναι κομμουνιστές, λίγο το έχουμε χάσει την κουτάλα, πολύ το έχουμε χάσει την κουτάλα, αλλά δεν το λέμε. Η αισθητική, το πώς θα αντέξουμε, το είμαι συμφορά. Και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλα αυτά τα πράγματα έβγαλαν το αντισύριζα μέτωπο. Ήρθε και η συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, καθώς κάποια στιγμή περνάει αυτό το πράγμα, το να πεις ότι να μιλάς για το μάτι, τη μάνδρα και την αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, αλλά βλέπουμε τον Άδων Γεωργιάδη, ας πούμε, και τον Νίκο Χαρδαλιά και πονάει η αισθητική μας. Οπότε, τώρα που σπάει αυτό, πάλι έχεις πόλωση, γιατί είναι ο άλλος που είναι τόσο καιρό αντισύριζα και τώρα δεν του κάνει ούτε ο Μητσοτάκης. Και λέει, οκ, τώρα τι να διαλέξει. Και έρχεται εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, ναι, εντάξει, οκ, κακός ο Μητσοτάκης, αλλά ας αφήσουμε και τις εξαλωσύνες του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει ξαφνικά μια άλλη λύση, πιο μετριοπαθής, που για τη Νέα Δημοκρατία είναι και βολικό, γιατί θα μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εξάλλου υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα και φιλοκυβερνητικά το τελευταίο διάστημα που λένε ότι δεν είναι στόχος η αυτοδυναμία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πάλι εδώ για κάποιο λόγο και αυτοί αμφισβητούν πάρα πολύ τα γκάλωπ και οι ίδιοι, γιατί με αυτά τα ποσοστά και με αυτή τη διαφορά την κοιτάς την αυτοδυναμία, όταν πολλοί γράφουν ότι εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές, πάμε για κυβέρνηση συνεργασίας. Έρχεται ένας άλλος παίκτης να απορροφήσει αυτή την ένταση και αυτό το χάσμα κλπ. Γιατί εμείς λέμε ότι, παιδιά, ιδιωτικοποίησης τώρα, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τρένοσε, ο Μητσοτάκης πούλησε το άλλο, δεν είναι τόσο μεγάλες διαφορές εδώ. Για τους άλλους είναι χάσμα. Οπότε υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος. Υπάρχει και ένας κόσμος που ακούει τις κοινοτοπίες. Γινόταν χαμός με τα μνημόνια και υπήρχε ένας κόσμος, αυτό που έλεγε το ποτάμι, που έλεγε εγώ θέλω σταθερή κυβέρνηση. Σταθερές κυβερνήσεις. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται τώρα, αλλά θέλω σταθερές κυβερνήσεις. Και τώρα υπάρχει αυτό, το οποίο δεν μ' αρέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει, με χάλασε εδώ, με χάλασε εκεί, λίγο στις πυρκαγιές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αλλά εντάξει, μην. Ναι, μωρέ, απλώς δεν θέλω εντάσεις. Όσο σκληραίνουν τα πράγματα, είναι πιο δύσκολο να απευθυνθεί στον κόσμο με αυτό. Και ξαναλέω, το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να μην λέει τίποτα, γιατί όλος πάει για να κυβερνήσει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κάνει τώρα μια κυβέρνηση όλο και πιο σκληρή δεξιά. Έχουν ξεχάσει τώρα ότι και καλά ήταν φιλελεύθερος ο Μητσοτάκης και κάτι τέτοιο. Έχουν πάει περίπατο, καλά, ναι. Περίπατο αυτά. Κάνει. Αυταρχισμός, καταστολή, ατιμωρησία μπάτσων, όλα αυτά υπάρχουν για το ΠΑΣΟΚ. Μπορείς να είσαι ταυτοχρόνως και για το σοσιαλισμό, πολεμάμε σύντροφοι, πώς είναι το απόσπασμα αυτό του Γιάννου Παπαντονίου που παίζει η Ελληνοφρένεια, και να έχεις και λίγο Παπαθεμελή και λίγο Λοβέρδο και λίγο έτσι, στελέχη τα οποία μπορούν να απευθυνθούν σε πιο σκληρό συντηρητικό ακροατήριο. Αλλά ούτως ή άλλως η συγκολητική εξουσία είναι ότι φλερτάρεις με την εξουσία. Εδώ πέρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και καλά, μπορεί να κάνω λάθος κιόλας, δηλαδή. Δεν αποκλείεται καθόλου τώρα. Όταν προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα κάνω λάθος. Αλλά δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχει μια άλλη ανάλυση. Θα έλεγε οι Έλληνες ποτέ δεν έπαψαν να είναι Πασόκ. Δεν τους ενθουσιάζουν οι αριστερές λύσεις. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια περιστασιακή φουσκοθαλασσιά, λέει ο Βασίλης. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις που γενικά εκφράζουν τον κόσμο και ακούγονται πολύ ριζοσπαστικές. και είναι και πάρα πολύ λογικές περί δημόσιας παιδείας, δημόσιας υγείας και δεν εκφράζονται ακριβώς κεντρικά. Είμαστε ρίσκους, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει στο κέντρο. Επίσης πιστεύω ότι οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ αμφίροπες και μπορεί να έχουμε σκηνικό 2012. Γνωρίζω ότι έχω αποτύχει ικτρά στις προβλέψεις για το 19. Δεν το κρύβω αυτό. Αλλά δεν αποκλείεται. Δηλαδή σε τέτοια ρευστότητα και με τόσες κρίσεις και με όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μια απολύτως προβλέψιμη κατάσταση. Ναι. Ας το δούμε, Θάνο. Ας το δούμε. Γενικά, εγώ ξέρεις, έχω την κατάρα να έχω πάντα δίκιο. Δηλαδή, βλέπω ότι ψηφίζει ο κόσμος και λέω: άρε πουλί, πώς τα κατάφερες πάλι, ρε. Πότε θα πεθάνω, μόνο δεν ξέρω. Μπράβο μου. Απλά το ότι λέμε ότι όλα είναι επικοινωνία δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτό που εμείς θεωρούμε ουσία. Δηλαδή, υπάρχει συζήτηση, για παράδειγμα, και το έγραψα και στο κείμενο, θα το βρείτε στο πρωτοσέλιδο, για την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός αυτή τη στιγμή που ηγείται από το ΤΑΙΠΕ. Θα πει κάποιος, κάτσε σε ιδιώτη, δεν είναι? Ναι, αλλά η σύμβαση της Αττικής Οδού λήγει το 2024. Και ξεκινάει ήδη διαδικασία για να την ξαναπουλήσουμε για άλλα 25 χρόνια. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι, ξέρεις τι, το πρόβλημα δεν είναι η κοινοπραξία η συγκεκριμένη των τριών και αν τη δώσουμε αλλού θα είναι καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσος κόσμος βρίζει για τα διόδια και ξέρει για τις τεράστιες αποζημίωσεις εργολάβους? Είναι διαχρονικό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι διαχρονικό πρόβλημα? Αυτά που λέμε τα διαχρονικά προβλήματα της χώρας που έλεγε και ο Μητσοτάκης. Αν δεν το θέσεις τώρα, και μια χαρά γίνεται, έτσι. Δεν είναι το μες. Το 24 λίγη. Το 2024 μπορείς να πεις, εγώ δεν την πουλάω. Θα σου πούνε είναι η ιδιωτικοποίηση της δεκαετίας του αιώνα και πήραμε 2 δις. Θα πάρεις δηλαδή ένα μέρος, θα πάρεις μπροστά κάτι για να το σκοτώσεις σε χαμηλή τιμή και ο ιδιώτης να θησαυρίζει για 25 χρόνια. Τα 3, ξέρω εγώ, τα 4-5 να κάνει απόσβεση και μετά να την έχει 20 χρόνια κερδοφόρα. Αυτό δεν μπορεί να τεθεί, είναι τόσο δύσκολο, τόσο τοπικό, ας πούμε. Για την Τρένοσέ μπορούμε να μιλήσουμε, το ότι την πουλήσαμε και γενικά δεν έχει πάει καλά. Την πουλήσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολο να πει ο ΣΥΡΙΖΑ κακιά Τρένοσέ. Πολύ απλά τα πραγματάκια. Οπότε γιατί γίνεται κατά την άποψη αυτό με την Αττική Οδό? Γιατί ο Μητσοτάκης την ώρα που δηλάρει εκ μέρους της εταιρείας για να μειωθεί η δυσαρέσκεια, την ίδια στιγμή αποφασίζει πρώτα στην ομιλία του να την πέσει στην Αττική Οδό? Εντάξει, είναι θεωρία συνωμοσίας να πεις ότι θέλουν να τη δώσουν αλλού και επειδή το διάβασα αυτό παίζει στα social ότι η τέρνα του πεθερού του Γεραπετρίτη, η τέρνα μια χαρά θα πάρει την Εγνατία εντωμεταξύ και μπορεί να γίνεται όλο αυτό για το τέτοιο. Εντάξει, τώρα αυτά κρίνεις, προσπαθείς, είναι, όσο δεν υπάρχουν αποδείξεις, είναι μια θεωρία συνωμοσίας που εκ των υστέρων προσπαθείς να συνδέσεις τα πράγματα, ενώ έχει γίνει μια κακοκαιρία όντως και όντως η Αττική Οδός ήταν φιάσκο η διαχείριση. Ναι. Βγάλανε μια ανακοίνωση που έλεγε μεταξύ άλλων ότι δεν έχουμε αρκετή αστυνομία. Μιλούσε για την εκένωση. Ο ισχυρισμός της Αττικής Οδού ήταν: εμείς δεν κάναμε κανένα λάθος. Και την προηγούμενη φορά είχαμε καλύτερη συνεργασία με τον Χρυσοχοΐδη, είχαν κλείσει από νωρίτερα οι δρόμοι και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Αυτή τη φορά ενώ το είχαμε ζητήσει δεν έκλεισαν και λέει υπάρχει και ζήτημα, γιατί είναι 50 έξοδοι και θα υπήρχε πρόβλημα με έλλειψη στις δυνατότητες της τροχέας να το διαχειριστεί πρακτικά αυτό. Ναι. Η τροχέα διαχειρίζεται το ένα, ο στρατός σου καθαρίζει το τέτοιο. Τα χιόνια. Τίποτα, εσύ κάτσε, ησύχασε. Κάτσε οικονόμα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν υπάρχει καλύτερο timing για να συζητιέται αυτό. Περισσότερες αποδείξεις. Δηλαδή, πόσες αποδείξεις ακόμα? Πόσες αποδείξεις? Δείξεις θες. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό. Δεν περίμενα να 6 και 2. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά το δεύτερο μισό της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σε καταλαβαίνω ενθουσιασμένο μετά της Βουλής. Ξεκινάει και η συζήτηση, να σου πω, για να σε πορώσω κι άλλο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκφραστεί κανείς πολιτικά. Να και σκάδους, ας πούμε, στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτό το έχει σκεφτεί κανείς. Κάποιος να το σκεφτεί. Δεν το έχουμε προτείνει αυτό ποτέ. Να το πούμε στον Τσίπρα, ας πούμε, να το κάνει. Να το πούμε στον Τσίπρα, να το πούμε. Αλέξη, το έχει σκεφτεί αυτό ως μέθοδο άσκησης πολιτικής? Έχει σκεφτεί διάφορα άλλα. Η πρόταση Μομφής και τέτοια. Έχει κάψει κάδο? Δεν θα έχει κάψει κάδο. Παλιά. Όχι. Πάντα και στα... Εγώ και θυμάμαι, κατάληψη. Καταρχάς να πω ότι ούτε εγώ έχω κάψει, οπότε... Απίστευτο! Δεν το λέω ως κάτι. Δεν το λέω... Πρέπει να παίζουμε σε ηχογράφηση τη φάση με τα αρωματικά κεριά εκεί, που έλεγες. Ναι. Με συγχωρείτε μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε από το newsroom μια παρέμβαση. Ναι, οκ, η συζήτηση με τους κάδους, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν έχω κάψει, μέχρι τώρα κιόλας, γιατί είμαι σε μια φάση αναζήτησης πολιτικών λύσεων. Εσύ θα είναι όπως το... Αν ανανεώσει τετραετία Κυριάκος Μητσοτάκης, ποτέ δεν ξέρεις Κοίταξε, που μπορεί να καταλήξει κανείς. Ο Κίρτσος θα καταλήξει να ναι, εδώ θα το πάει ο Κίρτσος, ας πούμε. Ναι, ο Κίρτσος είναι το επόμενο βήμα Μολότοφ. Ναι. Δεν το κρατάς. Εγώ έχω κάνει πλάκα στη μητέρα μου ότι μπορεί να... Αν συνεχιστεί έτσι να πετάει μολότοφ η ίδια. Δεν ξέρεις ποτέ, η πολιτική είναι... Τα λέω κι εγώ αυτά στη δικιά μου. Ναι, είδες. Ναι, ξέρεις γιατί νομίζω ότι... Δεν ξέρω πώς είναι το υπόβαθρο το πολιτικό της δικής σου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν είναι στρατευμένοι πολιτικά κάπου, δεν έχουν ένα φανατισμό που να λένε ότι ό,τι και να γίνει είναι καλά καμωμένο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι από κάποια στιγμή και μετά αντιλαμβάνονται τη χυδαιότητα και νιώθουν έναν θυμό που δεν το περιμένεις, γιατί δεν είναι το 17χρονο πιτσιρίκι με το μαντίλι, αλλά το νιώθουν αυτό το θυμό. Mm-hmm. Τι να κάνουμε που το νιώθουν. Γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι αναμενόμενο. Και ξαναλέω, για τους ανθρώπους που δεν έχουν φανατισμό, δεν έχουν κάποια προαποφασισμένη στράτευση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ το λέω αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι είναι πρόβλημα για μένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι ένας τύπος γενικά αντικοινοβουλευτικός, δεν ψήνομαι. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις, δηλαδή, κατά τις οποίες έχω πάρει στα σοβαρά, έχω συζητήσει, έχω αποδεχθεί, έχω mm-hmm. ψηφίσει. Οπότε όπου αυτό το πράγμα κατρακυλάει και λίγο προς τα κάτω, όπως είναι η περίπτωση του Κινάλ, αυτό που έλεγα χθες το βράδυ, ότι ό,τι πιάνει στα χέρια του γίνεται κωμωδία, και μου λέει η Γιάμαλη, με τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, που ήταν προφανώς έτσι μια καλή αφορμή για να συζητήσει την κωμωδία Κινάλ. Είναι πάρα πολύ απλό, ναι. Ξύπνησαν όλοι με το που κέρδισε ο Ανδρουλάκης, κέρδισε και 10%. Και λες, αυτό πώς το διάολο συνέβη? Να σου πω τι είναι πώς το διάολο συνέβη. Πριν από όλα τα άλλα, είναι το πόσο διαφορετική είναι η διαχείριση, η εσωκομματική, από αυτό που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, θα σου πέρναγε από το μυαλό τώρα ότι έχει ικανότητες για να ηγηθεί ενός κόμματος μέσα στη Βουλή? Τι βρίσκουν σε αυτόν τον άνθρωπο, μπορείς να μου πεις. Πώς λειτουργούν αυτοί οι σκοτεινοί μηχανισμοί. Εμφανισιακά και επικοινωνιακά έχει το νέος, ξέρω εγώ, για πολιτική τέτοιο. Παρουσιάζεται ως φρέσκος. Δεν είναι στην πραγματικότητα φρέσκος. Είναι σε κομματικά γραφεία από το 2005 και ευρωβουλό τέτοια, σε σημαντικά πόστα. Έχει ένα πακετάκι. Το θέμα είναι μην τον ακούς να μιλάει. Δηλαδή, όταν ξεκινάει να μιλάει, εγώ πιστεύω πραγματικά, και το ξεκίνησα και θέλω να είμαι στους πρώτους αυτούς, ότι θα γίνει meme ο Ανδρουλάκης στο κλισέ. Θα γίνει meme, πραγματικά. Ήδη έχει ξεκινήσει. Εντάξει τώρα, αλλά ναι, είναι νέος, αλλά. Ναι, είναι, αλλά είναι καλός μέχρι να μιλήσει. Ναι, είναι μέχρι να μιλήσει. Ναι, ρε Θάνο, αλλά δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Δεν είναι μοντέλο. Πρέπει να, θα χρειαστεί να μιλήσει. Όσο και να τον κρύβεις δηλαδή, θα χρειαστεί που το και. Το ίδιο που. Λέγαμε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Κωνσταντίνε. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάλι θαύμα είναι. Εγώ θα συνεχίσω να πέφτω έξω μέχρι να πεθάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι. Εγώ επειδή αρνούμαι να ξαναπέσω έξω όπως έπεσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πω ότι κάπου κάτι πιάνει ο Ανδρουλάκης. Όχι, ρε. Όχι. Περίμενε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η τρίπλα. Δηλαδή, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δύναμη των μηχανισμών είναι μεγαλύτερη από όσο υποθέταμε και ότι εκεί που η βλακεία βγάζει μάτι υπάρχει κόσμος που δεν συντονίζεται μαζί μας. Αλλά η βλακεία είναι βλακεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, εγώ μπορεί να εκπλήσωμαι για το ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ψηφίζει και να στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εντελώς ατάλλαντος και είναι πολύ πολύ μεγάλος γκαφατζής και όποτε ανοίξει το στόμα του λέει αρλούμπα που κάνουν 6 μήνες να τη μαζέψουν οι επικοινωνιολόγοι του. Αυτό ισχύει. Ανεξάρτητα από το ότι ο κόσμος εξακολουθεί στα ποσοστά που τον στηρίζει να τον στηρίζει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδί μου. Πρέπει να το πεις δηλαδή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Πάει να μιλήσει, κάνει λάθη κατά τα ελληνικά του εκεί πέρα. Λέει μπούρδες, λέει κοινοτοπίες, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, δεν ξέρει τι εκπροσωπεί πολιτικά. Όλο λάθος είναι, όλο μια μπούρδα είναι. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει. Δεν λέω ότι από αυτό συμπεραίνω ότι σίγουρα ο κόσμος θα του γυρίσει την πλάτη. Όχι. Μπορεί όλα να πάνε μια χαρά. Λένε και η Φόφη έτσι ήταν. Ισχύει αυτό μέχρι το σημείο. Η Φόφη κάτι άρχισε να λέει. Όταν πήγε και διάλεξε επιτέλους πλευρά, εντάξει, είχε μια έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν άρεσε κιόλα στη Νέα Δημοκρατία, που τη έλεγε σας ακούω σαν να ακούω τον Τσίπρα και τέτοια. Από την πλευρά τη κεντροαριστερά, του κέντρου, ας πούμε έτσι. Αλλά ναι, είχε περάσει η περίοδος που ακροβατούσε η Φόφη γεννηματά και στις δυο μπάντες, που είναι κανένας χρόνος κυβέρνησης. Είναι. Είναι και αντιπολίτευση. Πάλι, δηλαδή είναι γενικά ένας χώρος που είναι πολύ εύκολο να μην πει τίποτα. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης που νομίζω ότι θα απογειώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου λέω για το μήμε, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Η γεννηματά επίσης δεν ήταν καλή. Φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε συμπάθειες. Mm-hmm. Ότι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο πολιτικός κόσμος τον θάνατό της, το σεβασμό που επέδειξαν όλοι, ήταν, να πω, συγκινητικός αυτός ο σεβασμός. Mm-hmm. Ήταν ευχάριστο να βλέπεις μια ανάπαυλα στο ξέσκισμα της πολιτικής και με αφορμή τον θάνατο μιας γυναίκας που ηγήθηκε του Κινάλ. Του ότι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα, το νέο Πασόκ. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν ήταν χαρισματική πολιτικός η γεννηματά. Χάλια ήταν. Επίσης δεν ήταν πολύ κακή ομιλήτρια και δεν ήταν ότι εκπροσωπούσε κάτι ως πολιτική σκέψη. Το τσάτ εδώ πέρα κάνει μια κουβέντα για τον Βαρουφάκη. Για τον Βαρουφάκη μπορεί να έχει κανείς τις όποιες διαφωνίες θέλει για αυτά που λέει, αλλά καταλαβαίνεις τι εκπροσωπεί. Είναι βέβαιο ότι έχει πολιτική σκέψη. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το να έχει πολιτική σκέψη. Έτσι προσγειώθηκε στην πολιτική. Ένας άνθρωπος που έγραφε βιβλία, εξηγούσε τις απόψεις του και τέτοια. Δηλαδή, δεν είναι ότι τον πήραμε επειδή είναι νέος, καραφλός, ξέρω εγώ, υπήρξε κάτι άλλο και μετά ανακαλύψαμε στην πορεία ότι άγια δες έχει και απόψεις. Yeah. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε ως αρθρογράφος, στη συνέχεια έβγαινε στην τηλεόραση και ανακάλυψε ότι έχει τσαγανό να τα λέει μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από μεγάλες θέσεις και ο Βαρουφάκης μπορεί να αντιπαρατεθεί μαζί τους και σιγά σιγά έχτισε ένα προφίλ το οποίο όμως βασιζόταν στο ότι κάτι εκπροσωπούσε πολιτικά. Mm-hmm. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Πού είναι, η ανάλυση. Και το λέω, ας πούμε, μπορεί να το έχει. Και ο Βορύδης μπορεί να το έχει αυτό. Εντάξει, δεν το λέω. Ο Βορύδης, ας πούμε, είναι μια άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος και συγκρότηση έχει, και μόρφωση έχει, ευφυής είναι. Δεν κάνει γκάφες. Είναι ακροδεξιός. Χρειάζεται να κάνει διάφορες ακροβασίες για να ξεπλύνει ένα ακραίο παρελθόν. Καθώς κάνει τώρα μια καριέρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό το κάνει. Και το κάνει με ακροβασίες όπως πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ ακραίο λόγο και μετά πρέπει κάπως να λιάνει τις γωνίες. Αναμενόμενα είναι αυτά. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι ηλίθιος. Δεν είναι ένας άνθρωπος χωρίς συγκρότηση. Ναι, σίγουρα δεν είναι κοινοτοπίες. Αυτή είναι η συζήτηση που κάναμε και στο πρώτο μισό περί των κοινοτοπιών που μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά. Όπως λέμε ότι εντός εισαγωγικών τα αντιστημικά κόμματα, ας πούμε, υπήρχε ο αντιστημικός λόγος. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι φερετζές. Ότι στην πράξη προσπαθούν να συσπυρώσουν κόσμο και μετά είναι υποχείρια ολιγαρχών και δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Λοιπόν, που ισχύει και αυτό. Ιστορικά ισχύει για τα ακροδεξιά κόμματα. Ο Βαρουφάκης όντως κάτι λέει. Και δεν είναι τώρα, άμα διαβάσει, ξέρω εγώ, και αυτά που γράφω εγώ, καταλαβαίνει κάποιος ότι σε κάποια πράγματα, ας πούμε, λέει για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει λόγος αυτό να το κρύψουμε. Κάποιος πρέπει να πει, παιδιά, ότι τα τρένα τα πουλήσαμε. Κάποιος από αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κάτι λέει, όντως. Με τον δικό του τρόπο. Επίσης για το ΚΚΕ, κανείς δεν μπορεί να. Ναι, είναι άλλη. Όπως για το Βαρουφάκη, υπάρχει προφανώς το αντιπιχείρημα ότι τα λέει τώρα που είναι στο 3%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, μια χαρά καθαρό λόγο έχει. Υπάρχει μονίμως αυτό το αντιπιχείρημα για τα μικρότερα κόμματα που κάτι λένε, ότι κάτσε. Αν εσύ ήσουν τώρα για ακόμα εξουσία, θα το λιάνεις το λόγο σου ή θα μείνεις τα ίδια. Έχω μια ένσταση σε αυτό. Βεβαίως είναι αλλού Παπαευαγγέλιο το ηθικό επιχείρημα ότι ναι, αλλά τι θα γίνει στα σκούρα. Η διαφορά είναι ότι με το Βαρουφάκη είναι μια περίπτωση που δοκιμάστηκε. Εντάξει, όχι ως αρχικός κόμματος πρέπει να πάρει αποφάσεις. Δεν έχει σημασία, αρέσει. Δηλαδή, για το Βαρουφάκη, για τον Λαφαζάνη, για την Κωνσταντοπούλου, μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνέχισαν την πολιτική του σταδιοδρομία, όπως έκανε ο Τσακαλώτος, ας πούμε. Ναι. Και που είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μια ζωή κομματικός στέλεχος, όπως ήταν άλλα στελέχη της μετέπειτα ΛΑΕ, που είχαν περάσει μια ζωή κάνοντας αυτό το πράγμα, που μπορεί να μην μπορούσαν να φανταστούν τη ζωή τους αλλιώς. Και το κάνανε. Βρέθηκαν εκτός πολιτικής ξαφνικά. Αλλά ο Τσακαλώτος έμεινε εκεί πέρα. Κάνει μια καριέρα πολιτικού. Για αυτούς μπορούμε να πούμε ότι όταν ήρθε μια στιγμή που έπρεπε να συγκρουστούν οι πράξεις τους με τα πιστεύω τους, είπαν όχι. Ναι, το κάναν αυτό. Με τα πιστεύω τους, αλλά όχι ως αρχηγός κόμματος. Αυτή είναι η βασική κριτική στο Βαρουφάκη. Ότι γι' αυτό ήταν πιο εύκολο. Ήθελε θάρρος προφανώς. Αρνήθηκαν αξιώματα όπως και οι άλλοι. Αλλά δεν έπαιρνε τις αποφάσεις για τη χώρα που έπαιρνε ο Τσίπρας. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν ήτανε, αλλά στην πραγματικότητα το βάρος των διαπραγματεύσεων πέρασε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον Βαρουφάκη, με έναν τρόπο με τον οποίο εγώ δεν συμφωνούσα τότε. Αυτή τη στιγμή ο Βαρουφάκης έχει έρθει πολύ πιο κοντά σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω ότι θα ήταν. Ναι, μας το γράφουν και όλος έκανε λάθος προς την πολιτική του ανάλυση, νομίζω πως είναι. Ναι. Και επίσης δεν ήταν και μικρό το θάρρος, γιατί ήταν μια ανθρωποφαγία η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, μην το στρέψουμε τώρα, ειδικά στον Βαρουφάκη. Μια που είναι τώρα οι μέρες Βουλής, μπορούμε να το πάρουμε ένα τα κόμματα. Δεν είναι τέτοιο. Γιατί να λέμε μόνο για τον Τσίπρα. Και κατά την άποψή μου, προφανώς ισχύει για το Βαρουφάκη αυτό. Το λες τώρα. Όταν υπάρχει εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχεις να απαντήσεις πολύ σε αυτό. Δηλαδή ναι, είσαι ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Και αυτό θα υπάρχει και για τον επόμενο αριστερό σχηματισμό. Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι βέβαιο ότι έχει νόημα ως συζήτηση. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάς με ένα νέο άνθρωπο, ρε παιδί μου, και σου λέει κάτω ο καπιταλισμός και του λες ναι, εντάξει, φίλε, τα λες τώρα που είσαι 20, αλλά για έλα στην ηλικία μου. Ξέρω εγώ. Άλλοι μεγαλώνουν και εξακολουθούν να λένε τα ίδια, άλλοι μεγαλώνουν και λένε τα ανάποδα. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν έχει αξία επιχειρήματος. Έχει την αξία μιας εμπειρικής πρόβλεψης που λέει ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά όταν πιεστούν αφήνουν τις ουτοπικές επιθυμίες στην άκρη και συμβιβάζονται, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή εμένα η κριτική μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τι θα κάνετε όταν ζοριστείτε, είναι ότι αυτό που έλεγαν ότι θα κάνουν όταν ζοριστούν δεν μου φαινόταν λογικό και πράγματι δεν λειτουργήσε. Αλλά η κριτική δεν ήταν αυτού του τύπου, ότι τι θα κάνεις όταν πιεστείς και αν θα εξακολουθείς να λες τα ίδια. Ήταν ότι θεωρούσε ότι αυτό που λέει δεν είναι σωστό. Και για μένα είναι προϋπόθεση για να συζητήσω σοβαρά για την πολιτική το να μπορώ να καταλάβω ότι ο άλλος εννοεί αυτά που λέει και είναι εκεί για να κάνει αυτά που λέει. Η ιδέα ότι είμαι εδώ για να κάνω αυτά που λέω, αλλά αν δεν μου κάτσει κάνω και άλλα, είναι αλλαγή συζήτησης. Δηλαδή, μετά σταματάω να έχω ενδιαφέρον πολιτικής ανάλυσης με τον, στην συζήτηση με τον άλλον και τον αντιμετωπίζω όπως αντιμετωπίζω έναν άνθρωπο που κοινικά λέει αν δεν σας αρέσουν αυτές οι αρχές έχω και άλλες προκειμένου απλώς να βρίσκομαι στην εξουσία. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω αυτό. Και λέω ότι είναι άλλο πράγμα μια διαφωνία επί των απόψεων, δηλαδή να πεις ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες είναι λάθος. Δεν θα γίνει ρε παιδί μου, δεν θα υποχωρήσουν γιατί σε έχουν στριμωγμένο στη γωνία με το ευρώ γιατί δεν έχεις πει στον κόσμο ότι αυτό είναι ένα πραγματικό ενδεχόμενο. Αυτό είναι μια ανάλυση. Αυτό το πίστευα εγώ ανεξάρτητα από την υποκειμενική μου εκτίμηση για το ποιοι και πόσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επέμεναν. Οπότε και σήμερα ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι έχει νόημα να συζητηθούν αυτά, αυτή είναι η άποψή μου τουλάχιστον, είναι ότι κρίνουμε τις απόψεις και προφανώς στην περίπτωση που κάποιος έχει παρελθόν, κρίνουμε και με δεδομένο το πώς έπραξε στο παρελθόν. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος από την Ανταρσία, ξέρεις εγώ θέλω να ανατραπεί ο καπιταλισμός, έχει για μένα νόημα να του πεις ναι, αλλά άμα θα σου δοθεί η ευκαιρία θα ρισκάρεις. Δεν ξέρω, ούτε αυτός ξέρει. Η αλήθεια είναι. Για τον Τσίπρα όμως έχει ένα νόημα, αν μου μιλάει κατά των ιδιωτικοποιήσεων, να πω ναι καλά. Αυτό, ναι. Έχει. Αυτό είναι για μένα το νόημα. Ότι αν ο άλλος έχει περάσει από αυτές τις θέσεις, μπορώ εγώ να πω, πες μου τι έκανες όταν είχες τη δυνατότητα. Ναι. Δηλαδή, πώς το λένε, μιλάμε τώρα, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Πες μου τι έκανες και όχι τι έλεγες. Ναι, πες μου τι έκανες, δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν μνημόνια ή όχι. Και αν σε ενδιαφέρει γιατί ήταν μνημόνια, πρέπει να το πεις εσύ. Δηλαδή, πρέπει να μπορείς να το παραδέχτεις ότι ναι, το έκανα. Ναι, το έκανα γιατί με πίεσαν. Όχι να κάνουμε κύκλους γύρω από τη συζήτηση και να αποφεύγουμε θέματα που κάνουν τζις, όπως είναι η αυτοκινητόδρομη, π.χ. όπως είναι η τρένοσέ. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν θα μιλήσει καθόλου για τη φάση με τρένοσέ, γιατί έχει πουλήσει τρένοσέ. Είναι πολύ απλό. Όπως δεν βάζει στην κουβέντα το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί έγινε επί των ημερών του η απελευθέρωση των τέτοιων, όπως τόσο τους πληστηριασμούς. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία. Επειδή έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι έγιναν επί μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα αντιμετωπίζει πλέον γιατί πάει προς το κέντρο και απλώς τα αφήνει. Και φεύγουν εντελώς από την κουβέντα γιατί όποιος άλλος το λέει είναι στο περιθώριο. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν γίνεται μόνο να λέμε Μητσοτάκης κακός. Ναι, οκ, προφανώς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι Μητσοτάκης κακός. Αλλά για να μην πληρώνουμε, για να μην μετράμε για το υπόλοιπο των ζώων μας αποζημιώσεις που δίνουμε σε έναν ιδιώτη που έχει ένα αυτοκινητόδρομο. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει σημασία και είναι από τα ζητήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και Κοινάνη να έχει και Νέα Δημοκρατία να έχει. Θα πληρώνει το κράτος αποζημιώσεις τις μεγάλες κατασκευαστικές. Αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι στιγμής. Και είναι πολλά αυτά τα ζητήματα. Στο ΕΣΥ δεν ισχύει αυτό, νομίζω. Δηλαδή, όντως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ένα σχέδιο για το ΕΣΥ. Λέει, εδώ μπαίνει ένα που θα βρείτε τα λεφτά γιατί έρχεται και το χρέος. Και από κάπου πρέπει να κόψεις. Πρέπει να πεις εκεί με παρησία ότι θα κόψω από τις στρατιωτικές δαπάνες, θα κόψω από την άμυνα, θα κόψω από την ασφάλεια, θα κόψω από τους μπάτσους. Ούτε αυτό το ακούμε. Γιατί θα χάσει πελατεία στα σώματα ασφαλείας. Πολλοί είναι έτοιμοι να βγουν στον δρόμο με τα σφυροδρέπανα. Δηλαδή βλέπεις ήδη τους συμβιβασμούς σιγά σιγά για τα πανεπιστήμια. Θα καταργήσω αυτό, θα καταργήσω εκείνο. Δεν είναι τόσο. Απλό. Ας πούμε, δεν είναι μόνο η πανεπιστημία και η αστυνομία. Για όλα τα υπόλοιπα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. 5 εκατομμύρια κοστίζουν όλο αυτό το πακετάκι. Τα μισά που βάζει στην παιδεία. Αν το κρατήσεις, δεν έχεις λεφτά να δώσεις για την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Είναι τόσο απλό. Από το ίδιο ταμείο φεύγουν όλα, τα λέγαμε και τις προάλλες. Αν μου πεις, θα καταργήσω το ΤΑΔΕ ή τέλος πάντων θα το αλλάξω και θα έχω τα συστήματα, θα έχω αυτό, αλλά δεν θα την πω όπι, θα την πω δεν ξέρω εγώ τι. Δεν πάει να τυπεί και λαϊκή πολιτοφυλακή. Είναι το ίδιο πράγμα. Και μετά εσύ ψάχνεις να βρεις χρήματα για τα πανεπιστήμια. Είναι τέτοια βασικά ζητήματα. 6 και 29. Έχω κάνει το χρέος μου προς την πατρίδα και την δημοσιογραφία. Έχεις κάνει το χρέος προς την πολιτική σκηνή. Εδώ πέρα. Την ιστορία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Όλες μας οι αλλαγές είναι δύσκολες. Παιδιά, θα το πω τώρα. Εμένα μου έχει αρέσει η καινούργια κονσόλα. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια. Πρέπει να τη δείτε. Θα τη βγάλω φωτογραφία. Θα τη δείτε. Και έχει και τζιγκλάκια. Αν δουλέψει το τζιγκλάκι. Θα δουλέψουν, όλα θα δουλέψουν. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος μου μιλάει λίγο περίεργα όταν είναι για. Γιατί, πότε σου για κονσόλες, ξέρεις ότι. Τι. Μου μιλάς με ένα. Πίστεψε με, δεν θα έχουμε προβλήματα. Ένα, πολύ, όχι. Να με καλοπιάσει με ένα τύπο, ξέρω ότι έχει πέρασει πολλά. Προσπαθώ. Ο βετεράνος της κονσόλας. Ο βετεράνος της. Που ισορροπήσε το μέλλον. Ο μαθητευόμενος μάγος της ηχοληψίας εδώ πέρα. Κράζουν και άλλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, να είστε καλοί. Πάω να κάνω donate. Έτσι, αυτό είναι το πνεύμα. Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν, αυτό όλα θα γίνουν. Και θα συζητάμε τη Δευτέρα. Πάλι για βουλή θα συζητάμε τη Δευτέρα. Τι ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλάκια. Γεια σας, γεια σας.